pożyk i witaminę C wspomagającą odporność oraz inne składniki, w tym czarny bez, wspierający układ oddechowy. A sama biorę tabletki Rutinacea Max D3 i też jestem zdrowa. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Junior Plus. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 października, minęła właśnie 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Za 45 minut mecz Polska-Portugalia w trzeciej kolejce Ligi Narodów na Stadionie Narodowym jest nasz wysłannik. Rozdano katolickie Noble, czyli nagrody Totus Tuus. Na Florydę leci jutro prezydent Joe Biden, odwiedzi tereny dotknięte przez huragan Milton. Piłkarska reprezentacja Polski zagra w Warszawie z Portugalią w trzeciej kolejce elity Ligi Narodów. Na Stadionie Narodowym jest Adam Malecki z redakcji sportowej Trójki. Adam, piłkarze wybiegną na murawę za niecałe 3 kwadranse. Pytanie, w jakich składach wybiegną? No już mogę powiedzieć, że rozgrzewają się nasi bramkarze, 3 naszych bramkarzy, a wśród nich jest ten, który wystąpi w podstawowym składzie, a to jest Łukasz Skorupski. W linii obrony zagrają Jan Bednarek, Sebastian Walukiewicz i Paweł Dawidowicz. W pomocy na wahadłach Przemysław Frankowski i Nikola Zalewski. Środek pola i mamy tu absolutnego debiutanta, 19-letniego gracza Legii Warszawa, który w Ekstraklasie zagrał raptem 3 mecze. Mowa oczywiście o Maxi Ojedele. Niektórzy przewidywali, że właśnie zagra w podstawowym składzie. Tak się dzieje i będą go wspierać ci bardziej doświadczeni, czyli Piotr Zieliński i Sebastian Szymański. W ataku Portugalczyków kąsać będą kapitan reprezentacji Robert Lewandowski i Karol Świderski. Przed meczem dojdzie do oficjalnego pożegnania z reprezentacją bramkarza Wojciecha Szczęsnego, który w kadrze rozegrał 84 mecze oraz Grzegorza Krychowiaka, który z orzełkiem na piersi grał 100 razy. A w kadrze reprezentacji Portugalii w wyjściowym składzie wielki Cristiano Ronaldo, dla którego myślę przyszło tutaj wielu kibiców, a będzie tu dzisiaj na stadionie komplet, blisko 68 tysięcy widzów, czyli szykuje się kolejny historyczny wieczór tutaj na Stadionie Narodowym, który został otwarty z wielką pompą w lutym 2012 roku. Wówczas w meczu towarzyskim Polska zagrała właśnie z Portugalią, zakończyło się remisem bezbramkowym. Dzisiaj chcemy goli, efektownej gry, a Michał Probierz, który dzisiaj obchodzi rocznicę na ławce trenerskiej kadry, oczekuje zwycięstwa. Początek meczu Polska-Portugalia o 20:45. O czym mówił Adam Malecki w serwisach Trójki, relacje z tego meczu na bieżąco. Hezbollah wystrzelił około 320 pocisków z Libanu w kierunku Izraela podczas Jom Kippur, największego święta judaizmu, poinformowała agencja AFP. W tym roku Jom Kippur trwało od wczorajszego zachodu słońca do zachodu słońca dziś. W osobnym oświadczeniu izraelska armia podała, że 2 pociski wystrzelone z północy Strefy Gazy w kierunku miasta Ashkelon na południu Izraela spadły na tereny niezamieszkane. Będzie strategia nauczania polskiego za granicą i nauczania w języku polskim, zapowiedziała wiceministra edukacji Anna Mucha. Chcemy, by więcej dzieci polonijnych uczyło się w języku polskim i chcemy, żeby dostęp do nauki w języku polskim był ułatwiony, powiedziała. Dzisiaj po prostu wielu przedstawicielom Polonii jest bardzo trudno zapisać dziecko do polskiej szkoły. Chcemy to ułatwić. Chcemy, żeby dzieci polskie, dzieci z polskiej Polonii, żeby miały wzajemnie ze sobą kontakt wtedy, kiedy mieszkają za granicą, ale też żeby miały kontakt z dziećmi polskimi w Polsce. Chcemy rozruszać takie programy peer-to-peer, czyli nawiązywania przyjaźni, nawiązywania kontaktów między polskimi dziećmi, niezależnie od tego, gdzie one na świecie się wychowują. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą prowadzi 76 szkół polskich przy placówkach dyplomatycznych w 37 krajach. Uczy się w nich około 17 tysięcy uczniów. Hospicjum dla dzieci imienia Małego Księcia w Lublinie uhonorowane zostało nagrodą Totus Tuus, zwaną też katolickim Noblem. Placówka doceniona została w kategorii promocja godności człowieka. Przez ostatnie 3 dekady bardzo wiele się zmieniło w naszym kraju na poziomie mentalnym w kontekście godności człowieka i sposobu postrzegania chorego, mówi prezes hospicjum, ojciec Filip Buczyński. Myślę, że opieka paliatywna też swoje zrobiła, bo hospicja, które powstały, jakby wołały wciąż o godność człowieka, o wartość człowieka i o konieczność pomagania drugiemu człowiekowi, a jakby z naszej perspektywy, mając świadomość, że mówimy o dzieciach, to jest to bardzo dla nas jako zespołu powód do wdzięczności, że fundacja docenia ten wymiar podkreślania i kształtowania godności człowieka, jakim jest opieka nad chorym dzieckiem. Laureatami nagród w tym roku zostali też Wojciech Wencel, ksiądz Andrzej Dobrzyński, twórcy filmu Tętno oraz Związek Dużych Rodzin 3+. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden będzie jutro na Florydzie dotkniętej przez huragan Milton, poinformował Biały Dom. Żywioł przyniósł obfite opady deszczu. Zginęło co najmniej 17 osób.

Którego autorką jest nasza gościni Marta Dzido? Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Marta Dzido w pliku tekstowym. Ja się nazywam Max Cegielski. Wydawczynią programu jest Michalina Bieńko. Audycja książkowa w Trójce o książkach, autorkach, autorach polskich. Przypominamy, że w niedzielę o tej samej porze Michał Nogaś z autorkami, autorami zagranicznymi, tłumaczonymi. A Marta Dzido, laureatka Europejskiej Nagrody Literackiej za Frajdę, książkę, która się ukazała w 2018 roku, ale zadebiutowała gdzieś w 2005, 2006, bo Małż był pierwszy, prawda? Małż był pierwszy, 2005, a Ślad po mamie 2006. Ja nawet jestem dumnym posiadaczem egzemplarza oryginalnego pierwszego wydania Śladu po mamie. Co prawda dedykowanego nie mi, tylko pewnej dziewczynie. Chyba wiem nawet której. Tak, to było wydawnictwo Hart, a teraz wydawnictwo Relacja. I Babie Lato następuje parę lat po książce Sezon na truskawki, która była bardzo letnia, cielesna, o smaku lodów. Była, powiedziałbym, w ciepłej temperaturze optymistyczna, a Babie Lato zgodnie z tytułem ma nastrój zupełnie inny. Czy taki inny? Nie wiem. Natomiast jest rzeczywiście w innej temperaturze, w innej porze roku. Może o smaku takich bardziej trochę kwaśnych śliwek i gruszek. Bo rzeczywiście to jest tak, że bohaterki Babiego Lata to mam wrażenie dziewczyny z Sezonu na truskawki w nowej odsłonie, w trochę innej, bardziej dojrzałej, może trochę bardziej bolesnej, brutalnej, ale myślę też pięknej i myślę, że też tam jakiś smak lodów można odnaleźć. Smak lodów Bambino i jeszcze jakiś ostatni się, ale to taki papierek w zasadzie już został. Albo wręcz smak lodu, może nie lodów, tylko lodu nadchodzącej zimy, śniegu i jakiegoś szronu, który za chwilę się pojawi po tym babim lecie, bo babie lato to taki króciutki czas. Jeszcze ostatnie słońce, ale już wszyscy mamy świadomość, że za chwilę liście spadną. No, i przyjdzie słota. Ale rzeczywiście nadal bohaterkami, jak w zasadzie we wszystkich twoich książkach, są głównie dziewczyny, kobiety. Natomiast rzeczywiście to pierwsze opowiadanie już wprowadza ten nastrój siwych włosów, które, jak się dobrze przyjrzę, ale nie widzę u ciebie jeszcze siwych włosów. Są. Są. Można się przyjrzeć i można je dostrzec. No i pewnie wkrótce będzie ich coraz więcej, bo czas jest nieubłagany. No chyba, żebym rzeczywiście, tak jak bohaterka to rozważa, pofarbowała się i nikt się nie pozna. I można się wtedy nie poznać, tak. Ale rzeczywiście to Babie Lato jest tak jak Sezon, też o ciele. Też jest bardzo sensualny. Też jest o tym, jak to ciało postrzegamy, jak się z nim zaprzyjaźniamy, bo to opowiadanie otwierające jest rzeczywiście z jednej strony o przemijaniu, o ciele, które nie jest już ciałem młodej dziewczyny, jędrnym, pięknym, które wszystko może i nic się na nim nie marszczy, nic się nie fałduje. Jest ciałem kobiety, która z taką niebywałą szczerością opowiada o tym, co się z tym ciałem dzieje, ale stara się z tym zaprzyjaźnić, stara się to pokochać, polubić i dostrzec w tym pewnego rodzaju piękno. Mm-hmm. Może i nie rozpoznaję tej w lustrze, tej pomiętej i posiwiałej, o męskich rysach i groźnym spojrzeniu. Nie wiem, kim jest, skąd się tu wzięła, ale to nic. Dobrze wiem za to, kim jest ta we mnie, pewna siebie lady, która nie boi się płynąć z falą, która pozwala, aby pieścił ją czas i nie kryje się z tym. Baba, babcia, babuleńka, starucha, babeczka, z kremem lub czekoladowa, babuszka, wydmuszka. Czyli to pogodzenie to jest bycie na fali, która jest falą natury, jest falą naturalną? Jest falą natury, jest falą... myślę, że czas jest dla nas właściwie płynie tak samo i to jest coś, niezależnie czy jesteśmy kobietami, mężczyznami, no to mierzymy się z tym, mierzymy się z upływem czasu, dojrzewamy i bohaterki Babiego Lata to są takie kobiety, powiedziałabym, w transformacji, w jakiejś przemianie. Przepoczwarzają się. Przepoczwarzają się z dziewczyn w dojrzałe kobiety, z dojrzałych kobiet w baby Jagi, w wiedźmy. Nie boją się tego i akceptują to, bo wiedzą, że wiedźma to jest ta, która wie. I ona przetrwała, ona przeżyła, ona czegoś doświadczyła, dzięki czemu jest mądrzejsza, dzięki czemu jest pewna siebie, wie czego chce, wie dokąd idzie i nie boi się tego i wie, że tak jak w innym opowiadaniu pisze, innych zakończeń nie będzie, bo nie będzie, ale jest tego świadoma i pogodzona z tym. I tak. I też problemem dla przemijania, dla Babiego Lata są te wszystkie oceniające spojrzenia i to jest niesłychanie ważne, prawda? To znaczy, że ta narratorka, ten głos, jakiś taki uniwersalny w pewnym sensie, bo trudno nawet tutaj mówić o narratorce. Powiedziałem, że to jest raczej taki właśnie głos wiedźmy ze wszystkich epok w pewnym sensie, że to też jest kwestia tego, jak nas widzą, w domyśle mężczyźni głównie, jak widzą kobiety i jak kobiety do tego spojrzenia się albo dostosowują, albo właśnie wcale nie, prawda? No tutaj właśnie to z tym spojrzeniem jest to spojrzenie najpierw w lustro, na samą siebie i zobaczenie siebie swoimi oczami i powiedzenie sobie, hej, jest w porządku, jest w tobie pewna siebie lady i płyniesz z falą, pozwalasz, żeby pieścił cię czas i możesz z nim uprawiać nie tylko seks, ale przede wszystkim sens. Więc to jest bohaterka, która pozbyła się już tego myślenia, o jejku, jak to będzie, co mnie powiedzą, jak będę wyglądała, jak wypadnę, a może mi się nie uda, może powinnam ładniej wyglądać, nie wiem, być piękniejsza, mądrzejsza, gładsza i jeszcze wszystkich jeszcze bardziej wabić, bo to nie o to chodzi. I to jest kobieta, która ma świadomość tego, że przychodzi czas, w którym staje się niewidzialna. Niewidzialna, czyli taka z jednej strony niewidzialna dla społeczeństwa, bo to rzeczywiście tak jest, że kobiety w pewnym wieku stają się niewidzialne, ich po prostu nie ma. Są jakimiś właśnie babciami. Też starałam się zmierzyć z tym słowem, z tym stereotypowym widzeniem babci, baby, babki, babeczki, bo sama jestem babcią od 3 lat. Mam wnuczkę i zaczęłam jakby zastanawiać się, jak to jest w języku, ta babcia, ta baba, co ona niesie, jakie ona niesie znaczenia. I też się z tym rozprawiam, no bo z jednej strony Baba Jaga, z drugiej babcia, babuleńka, starowinka, starucha. Te wszystkie określenia są jakoś tak nacechowane czymś z jednej strony takim negatywnym, czymś, czym się nie chcemy w ogóle utożsamiać. Mi było bardzo, bardzo trudno utożsamić się z tym słowem, jakoś zaprzyjaźnić z nim, ale no, skoro jest osoba, która się do mnie tak zwraca, to zaczęłam w tym widzieć jakąś zupełnie inną wartość. I ta babka, babeczka z kremem, babka lancetowata, babuszka wydmuszka, no to niesie po prostu cały szereg znaczeń, z których chyba najbliższa jest mi właśnie ta Baba Jaga, ta wiedźma, ta kobieta, która czuje, że gdzieś tam we mnie dojrzewa i być może dane mi będzie się nią w pewnym momencie stać, tak jak te bohaterki książki, które one są też na różnych etapach, ale odkrywają w sobie tą wiedźmowatość, odkrywają w sobie tą moc. Mimo, że doświadczają trudnych rzeczy, bo tam są ich historie bardzo różne i bolesne, no ale wiedzą, że te blizny, szramy, te wszystkie okaleczenia, które im się przydarzają w czasie trwania życia, które pozbawiają je tej właśnie nienagannej nagannego piękna, tej gładkości, stają się po prostu te kobiety chropowate, ale dzięki tym bliznom wiedzą, są świadome i mogą obwieścić światu, patrzcie, ja przetrwałam, przeżyłam, jestem dalej tutaj, to jest moja moc. Mhm. Ale czy tobie wobec tego zostanie babcią dało moc, czy było jednak głównie trudnym doświadczeniem? To jest doświadczenie, które mi daje olbrzymią moc. I daje mi bardzo dużo. Przede wszystkim to jest taki, nie wiem jak to określić, czy to jest jakiś taki kolejny poziom macierzyństwa, rodzicielstwa, gdzie nagle moja córka ma córkę, ja z tą córką córki przeżywam z nią, towarzyszę jej we wzrastaniu, pokazuję jej świat, uczę ją, widzę, jak ona mnie naśladuje. To jest coś niesamowitego. Coś, czego myślę w macierzyństwie nie doświadczałam z tego powodu, że byłam po prostu zajęta bardzo dużą ilością innych spraw polegających na tym, jak zapewnić przetrwanie sobie, dziecku, jednocześnie skończyć studia, iść do pracy i wszystko to połączyć. A teraz jestem w innym momencie życia, ale no wciąż aktywna zawodowo, twórczo, ale już nie tak bardzo w pędzie i mam być może tą inną hierarchię wartości i kiedy jestem z Heleną, to wiem, że to jest czas, który poświęcam tylko jej i bardzo dużo się od niej uczę i to jest naprawdę niesamowita osoba. A czego się uczysz na przykład? Dostrzegania rzeczy, na które nie miałam czasu ich dostrzec. Skupienia na drobnostkach, cieszenia się na przykład z tego, że można pójść do parku, poszarpać gałązkę i będzie się sypał na nas jaśminowy deszcz z płatków jaśminu. I tak dalej, i tak dalej. Dostrzegać po prostu piękno w drobnostkach, które w takiej codziennej gonitwie uciekają, ale ja uwielbiam pielęgnować w sobie dziecko i cały czas też oprócz tego, że jestem babcią, jestem też tą dziewczynką małą i dzięki temu, że mam taką obok siebie Helę, która niedługo skończy 3 lata, no to mam chyba większy dostęp do tego dziecka niż gdybym miała jakby w samotności je pielęgnować, bo mam z kim. Mm. Jak ciebie słucham, to zaczynam myśleć, że byłoby fajnie zostać dziadkiem. Zobaczymy. Życzę ci tego. Dziękuję ci bardzo, ale ten wątek dziewczynki wewnętrznej, że tak powiem, się też pojawia w jednym z opowiadań. Dziewczynko, czego chcesz, ale skąd się wzięło, z którego życia i czemu za mną chodziło to dziecko, nie mam pojęcia. Jak do tego doszło, że dałam się zwieść na manowce, wytrącić z kolein i podążyłam zahipnotyzowana po śladach tajemniczej dziewczynki, która wywróciła mi wszystko do góry nogami z dnia na dzień. A dzień był wtedy pierwszy tej wiosny Wagarowicza, jeśli dobrze pamiętam, choć mógłby to być również pierwszy dzień tego lata, tego życia. Leżymy teraz obie na wydmach, dziewczynka i ja, pomiędzy kępami wydmuch szyc, wśród wiciokrzewów i rukwieli. Wiatr tańczy nam we włosach, które splątane wodorostami pełne glonów, gdy włożyć kosmyk końcówką do ust i possać, czuć sól. Najpierw muszę spytać, co to są rukwiele? To są cudowne rośliny występujące na wydmach nadbałtyckich, które zamieszkują tamte tereny. I bohaterka opowiadania z dziewczynką nagle wychodzi z tego życia, w którym nawet nie miała świadomości, że są jakieś wiciokrzewy. I znajduje się w takiej cudownej przestrzeni. Pięknej, dzikiej, dziewiczej, blisko natury. Po to, żeby do tej swojej dziewczynki, którą kiedyś była, o której zapomniała, żeby się do niej dokopać, dostać, pobyć z nią. Mm-hmm. Czy to jest tak, że każdy z nas, znaczy, że powiedzmy, że mężczyźni mają w sobie gdzieś tego ukrytego małego chłopca, a kobiety mają ukrytą tą małą dziewczynkę i można się do tego dokopać jakoś psychologicznie i warto się dokopywać? Na pewno. Ja w to głęboko wierzę, nie wiem, bo też nie chcę odpowiadać za wszystkich. Może niektórzy się pozbyli tej dziewczynki albo chłopca i po prostu pożegnali się z nimi raz na zawsze. Tego nie wiem, ale ja czuję, że mam w sobie taką osobę i warto się z nią kontaktować, chociaż raz na jakiś czas, bo oczywiście nie można być z nią non-stop. Natomiast no to chodzi o pewnego rodzaju podejście do życia, które polega na uruchomieniu wyobraźni, na tym, żeby przestać traktować wszystko tak strasznie serio, pozwolić sobie na pewnego rodzaju luz, na zabawę, na wygłupianie się, co uważam za szalenie zbawienne w dzisiejszych czasach, ale też pobudzające twórczo. Mhm. I rozumiem, że to, co mówiłaś trochę o wnuczce, to bycie z wnuczką to też jest jakiś sposób na budzenie tej wewnętrznej dziewczynki w sobie, w pewnym sensie. Oj, bardzo. Aha. A jakie są jeszcze inne sposoby? Bo tak, nie, bo wiesz co, zastanawiam się, jesteśmy też, żyjemy w czasach, w których, w czasach głęboko sterapeutyzowanych, chodzimy na różne terapie i tak dalej, a mam wrażenie, że twoja proza raczej jest o tym, żeby te rzeczy trochę odkrywać jakoś inaczej, bardziej właśnie, nie wiem, sensualnie, czy bardziej jakoś cieleśnie. Znaczy w ogóle wierzę w to, że umysł nasz, nasza psychika, dusza bardzo, bardzo jest połączona z ciałem. I jeżeli z ciałem jest coś nie tak, no to z psychiką też. I nawet takie drobne rzeczy, oczywiście to nie są zabiegi, które by zastąpiły terapię, bo wiem, że są ludzie, którzy potrzebują terapii i leczenia. Natomiast to, co ja robię, to są bardzo proste rzeczy. To jest na przykład bieganie, kąpanie się w zimnej wodzie. Ostatnio odkryłam, zakochałam się w rzece Liwiec, nad którą jeżdżę po prostu często i kładę się w niej. To jest dosyć płytka rzeczka i pozwalam, żeby ten jej zimny nurt mnie obmywał. To są takie, myślę, dostępne każdemu z nas sytuacje, żeby pójść na spacer, dotlenić się, pośmiać się w dobrym towarzystwie, niekoniecznie spotykać się po to, żeby narzekać. Oczywiście to uwielbiamy, ale czasem robię też tak, że odcinam się od wiadomości na jakiś czas. Świadomie to robię, wiem, że kiedyś wydawało mi się, że muszę po prostu wszystko wiedzieć o świecie, być na bieżąco, że jakoś, nie wiem, jestem odpowiedzialna też za ten świat, no ale to się obracało też często przeciwko mnie, że moje zaangażowanie, nie jestem aktywistką i moje zaangażowanie często powodowało, że się spalałam i bardzo cierpiałam, więc teraz świadomie po prostu na jakiś czas odcinam się od wiadomości i właściwie zauważam, że nic się nie zmienia, świat i tak dalej się sam unicestwia. Natomiast ja z moim podejściem do tego świata, z moim dobrostanem, z moim dobrym samopoczuciem, jestem w stanie zrobić coś dobrego dla najbliższego otoczenia, więc to działa. Ale zaskoczyłaś mnie, przepraszam, trochę tym, że powiedziałaś, że nie jestem aktywistką, bo tak naprawdę, jak cię przedstawiałem, Marta Dzido, pisarka, powinienem też od razu dorzucić, że reżyserka filmów dokumentalnych. Oprócz tych nagród literackich byłaś też przecież wielokrotnie nominowana, byłaś w różnych finałach, różnych konkursów, kobiety silne, kobiety roku, kobiety warszawskie, etc., etc. Trochę cię postrzegałem jako aktywistkę do pewnego stopnia przynajmniej. No tak, bo tak jest. Natomiast nie jestem osobą, która by miała w sobie tyle siły, żeby, nie wiem, organizować demonstracje, chodzić z petycjami, angażować się po prostu w masę różnych rzeczy, ale oczywiście i myślę, że filmy dokumentalne, one są w pewnym sensie aktywistyczne, one opowiadają o walce, o prawa. Moja literatura też taka jest i w Babim Lecie też są takie opowiadania, które są o buncie, są o gniewie, są o krzyku, są o tym, co się dzieje, kiedy wychodzimy razem na ulicę, jesteśmy razem w tym gniewie i jak ten gniew może nas uskrzydlać i jaką on ma niesamowitą siłę, jak on po prostu sprawia, że jesteśmy w stanie po prostu przefrunąć nad wszystkim i obalić każdy system, bo jesteśmy we wspólnocie. Mhm. Chciałem się odnieść najpierw do opowiadania Nie daj się mała, które jest o ciele, ale skoro wspomniałaś o demonstracjach, to najpierw jeszcze porozmawiamy chwilę o tym opowiadaniu Pierwszy krzyk. W środku jednej z najczarniejszych nocy, w dusznej smole piekła, jakie zgotowano tym, które nie chciały być ślepo posłuszne, które odważyły się puścić, płonę jasnym, wysokim płomieniem, w niebo strzelają iskry. I oczywiście dosyć szybko rozumiemy, że to jest postać kobieca, która jest na demonstracjach protestu kobiet, ale która jest bardzo ciekawą postacią. W pewnym momencie mówi tak: spowiadam się wam, siostry, że zgrzeszyłam pychą i obojętnością, że dopóki mi się nie przydarzyło, byłam pewna, że się nie przydarzy. Mogłam sobie mówić, że ja bym to, a tamto nie, że inaczej, a nie tak, z góry, z perspektywy takiej, co to jej się wydaje, że wie lepiej. Oceniać, gdybać, pouczać, aż do. Kim jest ta narratorka? No to jest kobieta, która myślała, że jej się nie przydarza, przydarzyło. Która oceniała, ale już nie ocenia. Która myślała, że wie lepiej, ale takie wydarzenia się w jej życiu przydarzyły, że wie, że już ona lepiej nie wie. I że jedyne, co może, to może mówić ze swojej perspektywy, a nie w imieniu innych kobiet. I to jest opowiadanie też o ciele, o tym, że wciąż nie mamy prawa do tego, żeby o tym ciele decydować w pełni w naszym kraju. I że przez to, że tego prawa nie mamy, przydarzają się nam różne przykre rzeczy. I to jest właśnie jedna z tych kobiet, której się coś takiego przydarzyło. Przydarzyła jej się nieplanowana i niechciana ciąża. I nagle się okazało, że jeśli ta ciąża, która być może zagraża jej nawet zdrowiu, nikogo to nie interesuje i ona nie ma właściwie żadnego wsparcia medycznego, ani żadnego. I to jest kobieta, która się przeciwko temu nagle zbuntowała i wychodzi i okazuje się, że nie jest sama, bo takich jak ona, jej podobnych, są po prostu tysiące, setki tysięcy. I to jest dla niej jakiś taki moment też przebudzenia, gdzie nagle rozumie, nie, to tak nie można. Nie można oceniać innych, ich wyborów, mówić im, co powinni, czego nie powinni, jak się powinny były zachować, a może powinny były się prowadzić lepiej, a się prowadziły źle i tak dalej. I idzie z nimi. Jest z nimi w tym buncie, w tym krzyku. I ten krzyk jest dla niej, myślę, uzdrawiający, uwalniający. No ale jest to ewidentnie literacka oczywiście, ale trawestacja czy przekształcenie literackiej tej energii, które były na marszach kobiet w trakcie protestów kobiet, a tymczasem mamy rok 2024. Jak myślisz, dlaczego się nic nie zmieniło tak naprawdę? Wiesz co, ja w tych protestach jestem od roku, nie wiem, 98, odkąd jakby byłam nastolatką i nabrałam jakiejś pełnej świadomości, z czym się mierzę. I pamiętam te protesty, kiedy one przychodziło na nie osób 50 i pamiętam, jak było kilka tysięcy i pamiętam, jak one działy się w pandemii. I oczywiście prawo się nie zmieniło, ale zmieniło się dużo. Zmieniła się nasza świadomość, to, że zaczynamy o tym rozmawiać znowu. Nie jest to temat tabu. Zmienia się w ogóle podejście młodych ludzi do spojrzenia na te sprawy. I mam nadzieję, i mam wrażenie, że dzięki temu, że jest coraz więcej moich rówieśniczek w polityce, kobiet, które też były ze mną w tym wspólnym gniewie i wspólnym krzyku, że będą miały na to wpływ i że my jako społeczeństwo, pokazując tą naszą niezgodę, będąc na tych ulicach, będziemy mieli na to wpływ. I z prawami i z walką o prawa jest tak, że to nie przychodzi z dnia na dzień. I zawsze sobie myślę o emancypantkach naszych dzielnych, które od czasów Żmichowskiej do 1918 roku minęło lat kilkadziesiąt. I też spotykały się z rozmaitymi represjami, były wyszydzane, wyśmiewane, ale nie poddawały się. I co możemy? Po prostu bierzmy z nich przykład i róbmy swoje. Mm-hmm. Pomimo tego, że trwa to rzeczywiście od lat 90. tak naprawdę, bo przypomnijmy, że tak naprawdę przepisy na temat aborcji zostały zaostrzone od razu na początku lat 90. Tak. W zasadzie, prawda? Więc jesteśmy cały czas w tym piekle kobiet, tkwimy, prawda? Ale jesteś optymistką. Jestem, staram się być. W tym opowiadaniu Pierwszy krzyk jeszcze jest jeden motyw, który z jednej strony bardzo fajnie wybrzmiewa literacko, ale jest też bardzo istotny do myślenia o naszej kulturze, dlatego że pojawiają się postacie kobiet, dziewczyn z piosenek. Ada to nie wypada, Marta grzechu warta, Zuzia lalka nieduża, Monika dziewczyna ratownika, Celina, tę burzę włosów każdy zna, i tak dalej. Czy myślisz, że to jest rzeczywiście tak, że zarówno na poziomie takiej kultury popularnej, która nam wpada w ucho w autobusie, w sklepie, na poziomie właśnie tych tekstów, piosenek, ta rola kobiet jest jakoś umniejszana? Czy to się też zmienia? No ja myślę, że jak najbardziej na poziomie tekstów piosenek, na poziomie tekstów popkultury, reklam, jak są formułowane tych wszystkich przekazów, rzeczywiście ten obraz kobiety jakiś jest. Konkretny, stereotypowy, nie dający zbyt wielu możliwości rozłożenia skrzydeł. I myślę, że stąd to nawiązanie do tych piosenek. Chociaż powiem ci, że ja w ogóle jak piszę, to mam wrażenie, że gdzieś tam we mnie siedzą po prostu rozmaite teksty, które gdzieś we mnie wpadły dawniej, są. I często to są piosenki, które się uruchamiają. I tych piosenek tutaj myślę, że można by było stworzyć playlistę do Babiego Lata. Bo oprócz tego Ewka, nie płacz Ewka. Bo tu miejsca brak. To są jeszcze inne jakieś... z ramion twych wprost do nieba, albo coś w tym stylu. Ja po prostu tym jestem przesiąknięta i kiedy piszę, to czasami nawet nieświadomie to gdzieś pomiędzy wierszami po prostu stosuję, cytuję czy parafrazuję. Ale może różnica jest taka, że dzisiaj chyba, no właśnie zastanawiam się, ale chyba jednak przebojem nie byłby zespół Wilki, tam Baśka, co miała fajny. Oj, na pewno by nie był. No właśnie, i to się chyba zmieniło na lepsze jednak. Tak, całe szczęście. Chociaż z drugiej strony w tekstach różnych hip-hopowych, przy mojej zawsze hip-hopu słucham, to nadal tam to uprzedmiotowienie różnych i różne słowa na dziewczyny, nadal jest to dosyć przerażające. Ale jest dużo poezji, jest dużo też dziewczyn, które robią rap i hip-hop i nawet wydaje mi się, nie wiem czy więcej, ale jest ich bardzo dużo i mam nadzieję, że tutaj też umilą nam te audycje tego typu piosenki. Życzyłabym sobie tego. W tej audycji w Pliku Tekstowym nie gramy muzyki, ale na pewno w Trójce się takie rzeczy pojawiają. Ale skoro powiedziałaś właśnie o tym, jak piszesz, bo też się na tym zastanawiałem, czy jak piszesz, to bardziej potem skracasz i syntetyzujesz, bo twoje zdania są bardzo takie syntetyczne, bardzo, bardzo mocne. Czy to jakby od razu ci wychodzi, czy to jest tak, że potem skracasz i robisz właśnie taką... Wiesz co, przyznaj nie. Się. Przeciwnie. Mam notesik, aha, w którym zapisuję hasłowo różne rzeczy. Więc później raczej obudowuję tą esencję jakąś treścią, bohaterkami, akcją szczątkową, no bo ta akcja jest szczątkowa. Mało skracam tak naprawdę. I w ogóle mam świadomość, że to jest gęste i krótkie. Ale chyba mi dobrze w tym. I... No z jednej strony myślę sobie, tak, fajnie by było napisać jeszcze jakąś powieść, taką jakby... Taką na 500 stron. Wielką powieść amerykańską albo polską. Na 500 mi nie wyjdzie, no może na 150, w porywach do 200. Ale z drugiej strony szalenie mnie pociąga po prostu kondensacja. Taka esencja właściwie, no coś, czym jest poezja. Po prostu powiedzenie jakiejś maksymalnej ilości treści przy minimalnej ilości słów. Mm-hmm. Ale te rzeczy, które są w notesiku, to na przykład jest co? To co? Serknąć tam. No nie, ale czy to są zdania typu smak lodów o poranku, czy to są zdania typu... Wiesz co? To są na przykład w notesiku, jak pisałam to tytułowe, no to były no na przykład kto to ta baba? Baba Jaga, baba ja. No i takie krótkie, hasłowe wokół tej baby na przykład. Aha. Notatki. No i potem trzeba było usiąść i zrobić coś z tą babą, bo tak trochę by się zmarnowała, gdyby tam w tym notysiku została i nikt by o niej nie przeczytał. Ale czyli często to są gry słów też, takie właśnie jakieś obracanie od baby do baby Jagi, babuleńki, to chyba jest dobrym przykładem, tak? Lubię też dwuznaczność, lubię szukać w słowach pewnego rodzaju znaczeń, które może nie są oczywiste, ale gdzieś, kiedy obudować je kilkoma innymi słowami, one nagle, te znaczenia przychodzą do nas. Lubię się bawić z powiedzonkami, z przysłowiami, które często powtarzamy je tak, no, może czasem bezmyślnie, ale w nich są jakieś treści, wokół których chciałabym krążyć. A czy czasami są to też jakieś rzeczy usłyszane, że ktoś coś powiedział na ulicy, czy nie wiem, w reklamie, czy w piosence, czy... Oj, na pewno tak. Na pewno w piosence powiedział, na ulicy, albo też wszystkie teksty, które pewnie jako dziecko, czy w szkole podstawowej trzeba było ich się nauczyć na pamięć, wyrecytować przed całą klasą. I to rzeczywiście te szuflady, które ja myślałam, że one są zamknięte i do nich nie mam dostępu, kiedy piszę, one się nagle po prostu otwierają i tam wyskakują te rozmaite... No właśnie, ale co wyskakuje? Czy pamiętasz jakikolwiek tekst, który recytowałaś? No, kiedy przyjdą podpalić twój dom. O. Na przykład. O. I kiedy przyjdą podpalić twój dom, jest tutaj. W opowiadaniu Kto ci uwierzy. Zaraz go spróbuję odnaleźć, bo on jest... Nie. Marta Dzidło przegląda swoją najnowszą książkę Babie Lato, żeby przypomnieć sobie... jaki jest jej proces twórczy? Jak to się dzieje, że powstają te teksty? Nie widzę tego. No tak, bo właśnie tak, o to chodzi, ale... że to gdzieś tam jest, ale później już w zasadzie znika. Znika, ja to rozumiem jest. Doskonale. Ale wiesz co, wydaje mi się, że takim w ogóle dobrym przykładem tekstu, kiedy obracasz tymi pojęciami, to jest ten tekst Kto ci uwierzy? Ponieważ zaczynasz od tego pękniętego serca. Serce może pęknąć cichutko, nikt nie zauważy. Choć rysa będzie się zabliźniać długo, wystarczy na nią trochę pudru przed wyjściem i jakby nic. Bywa, że serce pęka z hukiem. Czasem rozpada się w drobny mak i tak dalej. Więc mamy, wychodząc od tego pojęcia pęknięte serce, tak naprawdę budujesz całą opowieść o różnych formach pęknięcia serca, prawda? I tego, jak można sobie poradzić z nim, jak można z nim żyć, jak ono zostało przez kogoś złamane, albo pękło z bólu, albo się rozpadło w drobny mak, bo takie wydarzenia tę bohaterkę spotkały. A ona mimo wszystko idzie dalej z tym sercem poklejonym, poszywanym, zaklejonym taśmą klejącą i tak dalej. I to jest też opowiadanie, w którym się powraca to zdanie, nikt ci nie uwierzy. Czy możesz tym, którzy jeszcze nie czytali, jakoś tak sprytnie wytłumaczyć, o co chodzi? Tak, nikt ci nie uwierzy, czyli taka strategia oprawców, przemocowych, toksycznych osób, które tkwią z drugą osobą w relacji, narażając ją na nieprzyjemności, krzywdząc ją, raniąc. A później, kiedy ta osoba chce z tym wyjść do świata i powiedzieć i coś zrobić ze sobą, bo już po prostu nie ma siły, słyszy, a kto ci uwierzy? Nikt ci nie uwierzy. I to rzeczywiście jest częste w takich toksycznych, przemocowych relacjach. Zwykle tą stroną jest mężczyzna. Tą stroną, która mówi do kobiety, nikt ci nie uwierzy. I tak jest w tym opowiadaniu. A czy możemy jeszcze chwilę porozmawiać o tym wątku ciała, bo też wydaje mi się, że on bardzo ciekawie się realizuje w tym tekście Nie daj się mała. Czy ty chodziłaś kiedykolwiek na jakiś boks albo jakieś to takie zajęcia? Zdarzyło mi się chodzić na zajęcia, najpierw zajęcia takie organizowane bezpłatnie, samoobrona dla kobiet. No i pomyślałam sobie, czemu nie, spróbuję. I tak to się potoczyło, że trafiłam po tych zajęciach na zajęcia Krav Magi, które już nie były taką w bezpiecznej przestrzeni, w grupie tylko kobiet, dziewczyn, taką... Że dziewczyny się tylko biją z dziewczynami tylko... tak, taką bezpieczną właśnie, bezpiecznym sportem walki, tylko trafiłam po prostu już na sekcję Krav Magi, gdzie byli mężczyźni, z którymi też trzeba było jakoś stanąć naprzeciwko nich. No i od pewnego momentu już tam chodziłam ze świadomością tego, że ja chcę o tym napisać, że chodzę już nie po to, że wiadomo, że nie będę jakąś sportsmenką i że nie będę w tej sztuce walki się realizowała jakoś długofalowo i nie jest moim celem wyprowadzanie po prostu mocnych ciosów, kopnięć i tak dalej. No ale miałam te rękawice, miałam ochraniacz na zęby i za każdym razem myślałam sobie, po co tutaj przychodzisz? No po co przychodzisz? Po to, żeby napisać opowiadanie, że jakby bierz z życia i z tego, co się dzieje, jak najwięcej do swojej twórczości. I jest to szalenie inspirujące, bo jest to o ciele. Jest to o ciele, o walce, o takim byciu rozłożoną na łopatki, o tym, że często w tych zajęciach jednak dziewczyny, nie wiem jak faceci, ale my dziewczyny wyobrażałyśmy sobie, że jest to jakaś sytuacja zagrożenia, hipotetycznego, ale jednak, że to było w ogóle obudowane tym, a jak będziesz szła sama w nocy przez park, albo wejdziesz do windy z gościem, który to... No i jakby to się uruchamia i zaczynasz sobie wyobrażać te sytuacje, zaczynasz je przeżywać i nagle po prostu przychodzi do ciebie jakaś siła, nie wiadomo skąd, i mocujesz się tam. No ale potem sama siebie pytam, po co tam chodzisz? W końcu ktoś ci rozkwasi nos i dopiero będzie. Moja córka chodziła też na boks i w pewnym momencie z niego zrezygnowała, ale chodziła dosyć długo, nie napisała żadnego opowiadania, ale mniej więcej opowiadała coś podobnego, to znaczy do momentu, kiedy właśnie po prostu masz sparing z koleżanką, która jest twojego wzrostu, twojej wagi, w twoim wieku, wszystko jest okej, ale kiedy jak twoja bohaterka musisz po prostu walczyć z kimś, kto jest dużym facetem, to się robi coś zupełnie innego. I że to jest właśnie trochę rodzaj takiej jakiejś terapii nie przez gadanie, tylko przez działanie w pewnym sensie. Jak najbardziej. No pewnie też rodzaj jakiegoś, nie wiem, masochizmu czy czegoś, bo dać się po prostu skopać, czy wystawiać się na takie sytuacje, to nie jest oczywiście przyjemne, ale z drugiej strony jest to szalenie wzmacniające. I jak chodziłam tam z moją koleżanką, to za każdym razem, jak te zajęcia się miały zacząć, to my pytałyśmy jedna drugą, kurna, po co my przyszłyśmy i żeby nikt nam nic nie zrobił. Ale jak to już się skończyło, już to przetrwałyśmy i wychodziłyśmy z tych zajęć, to po prostu miałyśmy takie napady śmiechu i czułyśmy jakąś niesamowitą moc. Aha. Na pewno to też daje jakiegoś rodzaju sprawność fizyczną i też pewność siebie buduje, no bo czegoś tam człowiek się nauczy. Ale cały wachlarz emocji, rzeczywiście. Myślę, że to jest coś, czego warto spróbować, nawet jeśli nie ma się w planach napisania opowiadania. Ale warto pewnego rodzaju chwyty poznać. To jeden cytat z początku tego opowiadania, nie daj się mała, rozłożył mnie na łopatki w minutę. Może nawet nie w 30 sekund, w 10. Wbił w podłogę całym swoim ciężarem i zacisnął łapska wokół moich nadgarstków. Leżę obezwładniona, bez szans. Jednak on chce, bym walczyła. Dajesz, mała, dajesz, bo inaczej już nie żyjesz. Siedzi na mnie okrakiem i miażdży, aż brak tchu. Zrób coś, cokolwiek. No, nie ma jak, ani drgnę. A on, jak nie masz sił, to przynajmniej krzycz. Ale ja nic, ani mru, mru. Ściśnięte gardło, tak mocno, jakby ktoś tam zawiązał supeł. Mrówka się nie prześlizgnie, igły nie wsadzisz, a co dopiero krzyk. I też oczywiście Myślę, że wszystkie twoje opowiadania są trochę o tym, że ten krzyk jednak się pojawia, prawda? W pewnym momencie, w którymś wreszcie momencie tak. W momencie pojawia się krzyk, pojawia się głos, pojawia się pisanie, pojawia się jakieś przerabianie tych wszystkich sytuacji. I może na wszelki wypadek dla tych, którzy nie wiedzą, jak Marta Dzidow wygląda, to sprawdźcie, bo to rzeczywiście wyobrażenie sobie ciebie jako dziewczyny na takiej sali boksu śmierdzącej potem jeszcze w dodatku męskim, to rzeczywiście to byłaby świetna scena filmowa. Pomyślałem. I w tym momencie oczywiście piję do pytania, które ci zadaję od lat bardzo wielu. Mianowicie, kiedy za frajdę dostałaś Nagrodę Europejską Literacką, to wspomniałaś o tym, że chciałabyś ją sfilmować. Było to lat temu 5. Było. I co? W międzyczasie dużo się działo, wciąż się coś dzieje. Jestem na takim etapie, że oddałam frajdę innym ludziom do zrobienia. No i ci ludzie zaczęli nad nią pracować. Mm. Na razie więcej nie powiem. Ale twój kontrakt zakłada, żebyś milczała na razie. Nie, mój kontrakt na razie niczego takiego nie zakłada i tylko po prostu mało jeszcze wiem. No, nie jest to jakaś zaawansowana produkcja rozpędzona, gdzie już są zdjęcia realizowane, tylko jest pisany scenariusz. Natomiast tak sobie pomyślałam, oczywiście był moment, że ja bardzo chciałam ją realizować i czułam, że chcę być odpowiedzialna tam za wszystko i tak dalej. Ale tak czuję, że z moimi książkami tak jest, że to są takie dzieci, które po prostu ja rodzę, wydaję na świat. I one potem gdzieś już idą dalej. I jeśli ktoś chce z frajdą coś robić, czy tak jak na przykład Maria Seweryn ze Śladem po mamie robi z tego spektakl, czy kto inny, nie wiem, bierze matrioszkę i robi z tego monodram i gdzieś jeździ z tym, bardzo proszę. To są też historie, które gdzieś tam ode mnie się oddalają. Oczywiście kocham je i jestem, będę za nimi zawsze stała. No ale frajda jest sprzed lat 7. I pomyślałam sobie, skoro mi się to nie udało wtedy na fali takiego entuzjazmu doprowadzić do tego, żeby ten film zrealizować. No też był czas pandemii i jakiegoś takiego zastoju, pewne rzeczy się nie działy, a teraz przyszły do mnie dziewczyny z nową energią, z nowymi pomysłami, więc mówię, bardzo proszę, chcecie, róbcie. Więc trzymajmy kciuki, żeby one doprowadziły to do jakiegoś finału. Ale rozumiem, że to są też takie dziewczyny, którym możesz zaufać. Tak, już im zaufałam. Jasne. No dobrze, ale czy, to, bo to jest też, powstały jednak twoje filmy, Kobiety Solidarności, jest też książka zresztą Kobiety Solidarności, materiały odrzucone, reportaż o kobietach solidarnościowego zrywu, ale te rzeczy się działy już dosyć dawno temu. Czy to jest tak, że jednak postanowiłaś się skoncentrować na literaturze, czy tak wyszło po prostu, że te projekty filmowe, telewizyjne są gdzieś w odstawce? One nie są tak bardzo w odstawce, bo cały czas krążą wokół mnie jakieś tematy. Natomiast ten, tak jak mówiłam, czas pandemii spowodował, że pewne rzeczy było nam trudniej realizować. Pewne tematy, mam wrażenie, też nie były jakoś mile widziane w przestrzeni finansowania przez instytucje kultury, tak bym to ujęła. Za poprzednich rządów. Tak. I liczę na to, że teraz będzie łatwiej, będzie można z tymi pomysłami pójść dalej, bo oczywiście duża część już jest zrobiona. Mówię tutaj o dokumentacji tematu i o pewnego rodzaju przygotowaniu. Natomiast no, trzeba mieć pieniądze, żeby ten film zacząć robić. A może powiem pokrótce temat, który kręci się wokół nas. Mówię nas, bo wokół mnie i Piotra Śliwowskiego, z którym te filmy kręcimy. To jest temat, ja go nazywam, że on jest wiedźmowy. I on jest taką, chciałabym, żeby był po prostu dopełnieniem, taką zamkną trylogię po Kobietach Solidarności, Siłaczkach. Kobiety, które na ziemiach polskich zostały oskarżone o czary i spalone na stosach albo zgładzone w inny sposób. I okazuje się, że takich przypadków było bardzo dużo. I teraz dzieją się rozmaite akcje artystyczne, performatywne, mające na celu upamiętnienie tychże osób. Miesiąc temu podczas festiwalu Malta było odsunięcie rzeźby czarownicy z Chwaliszewa. W 1511 spalono tam kobietę, oskarżając ją o czary. Na Kongresie Kobiet w ubiegłym tygodniu w Sopocie Małgosia Tkaczyjanik wcieliła się w postać Anny Krieger, gdańszczanki, która została zgładzona mając 88 lat, oskarżona o czary. Właściwie tylko dlatego została oskarżona, bo w sytuacji, kiedy wszyscy wokół chorowali na ospę, ona nie zachorowała. Więc uznano, że ona jest wiedźmą i że jakieś nieczyste moce przez nią przemawiają. Była torturowana. Podczas tych tortur powiedziała, że szatan ją opętał i że szatan jej kazał i tak dalej, nie wiem, zatruwać tam krowy. No bo to rzeczywiście były tego typu historie. I mam wrażenie, że jest teraz przestrzeń do tego, żeby upamiętnić te kobiety, osoby, dać im głos i przywrócić ich historię. I tego bym sobie życzyła, żeby brać udział w takim filmie dokumentalnym na ten temat. To trzymam kciuki za ten projekt o polskich wiedźmach. Marta Dzido w pliku tekstowym, zmierzając do końca, ale chciałem się ciebie zapytać, dlatego przyniosłem ten mały egzemplarz Śladu po mamie z 2006 roku, wydawnictwo Hart, w którym jakże wiele wspaniałych autorek i autorów zaczynało, żeby później porzucić to wydawnictwo i przejść do dużych korporacji wydawniczych. Ale chodzi mi o to, tak przeglądałem ten Ślad po mamie i zastanawiałem się, ile ciebie tej dawnej jest teraz, nie wiem, w tym zbiorze Babie Lato, w sensie, czy Marta Dzido z 2006 i Marta Dzido 2024, co się zmieniło, a co jest takie same? Jakbyś takie podsumowanie poważne. To jakieś takie trudne pytanie mi zadałeś, tak jak ja bym, żebym stała po prostu nad grobem. Nie nad grobem, ale... się ze życiem, robiła podsumowania. Ale pytasz mnie o literaturę. O literaturę przede wszystkim. Bo, myślę, że... Wiesz co, nie wiem, czy mi to oceniać. To chyba oceniają ludzie. Ale jak ty się z tym czujesz? Ja się czuję z tym, w ogóle czuję się z tym fantastycznie, bo udało mi się spełnić moje marzenie z czasów, kiedy byłam w liceum, żeby pisać i żeby mnie drukowano. I kiedy miałam lat 16 i poszłam z jakimiś moimi po prostu bazgrołami do Staromiejskiego Domu Kultury i tam wydawano czasopismo Krzywe Koło Literatury. I ja powiedziałam, że ja też troszeczkę piszę i że może ktoś by po mi powiedział, czy jest warto. A potem miesiąc czy dwa miesiące później zobaczyłam, że to wydrukowano. No to dało mi to po prostu jakiś niesamowity, niesamowitą siłę i moc, żeby jednak uwierzyć w to, że to ma sens. I od tamtej pory tak się moje życie toczy, że udaje mi się pisać i mam chwilę zwątpienia. Właściwie przy każdej książce mam chwilę zwątpienia, czy to... Jak każda osoba pisząca. Czy to ma sens, tak. Czy to w ogóle jest zrozumiałe. I pytanie, czy ja jeszcze potrafię pisać, które sobie zadaję regularnie. I uważam, że w ogóle wielkim po prostu moim sukcesem i jakąś też niesamowitą po prostu szczęściem losu jest to, że to Babie Lato ukazuje się teraz i jest moją książką siódmą chyba. Więc po prostu czuję, że to jest jakiegoś rodzaju przeznaczenie. Tak jak pytałeś, czy to jest tak, że ja zdecydowałam, żeby pisać, porzucić jedno. Te projekty filmowe z tymi projektami literackimi, one się nawzajem nakręcają, bo to cały czas są po prostu opowieści kobiet jakoś zapomnianych, którym nie dano dojść do głosu, albo o których pisano i mówiono w ich imieniu. Wielcy twórcy literatury wypowiadali się za te kobiety, albo opisywali te kobiety, bo wiedzieli lepiej, a one dalej w tam w kąciku siedziały, haftowały, bo nie miały praw, bo nie miały możliwości edukowania się, albo nawet czasem nie potrafiły pisać. No a teraz jest inaczej. Te kobiety mają głos i mogą przemawiać, więc przemawiają.